Paweł Kaczmarczyk, jego Audio Feeling Trio, czyli Dawid Fortuna na perkusji i Maciej Adamczak na kontrabasie. Ostatnio sobie odświeżyłem tę płytę z winylowej jej edycji. No i naprawdę fantastycznie brzmi ten album po tych 5 latach. Something Personal, Paweł Kaczmarczyk i jego zespół. Wróciliśmy dziś do muzyki Pawła pod pretekstem takim oto, że właściwie z powodu obecności artysty w Warszawie na scenie 26. edycji festiwalu Jazz na Starówce. Obok Pawła jego znakomici koledzy Adam Bałdych na skrzypcach, Paweł Dobrowolski na perkusji i Michał Barański na gitarze basowej. No i właśnie dla fanów gitary basowej będzie atrakcją następny koncert 25 lipca, ale o tym za moment, bo jeszcze teraz, skoro pojawiła się muzyka Pawła Kaczmarczyka, to przecież nie możemy dzisiaj także nie sięgnąć po muzykę Adama Bałdycha w naszym dzisiejszym spotkaniu w Trójce. Thank you. Brothers, Po lesie i Repetition. To trzy utwory z trzech różnych płyt Adama Bałdycha. Dwie z Helgeland Trio i także jedna z polskim zespołem Adama właśnie. Mówiłem o tych atrakcjach dla fanów gitary basowej, jeśli chodzi o najbliższe spotkanie właściwie na rynku Starego Miasta w Warszawie na 26. edycji Festiwalu Jazz na Starówce 25 lipca o 19. Krzysztof Ścierański, Special Band Edition, tak się nazywa zespół, i to będzie premiera najnowszego projektu Krzysztofa Ścierańskiego, naszego znakomitego gitarzysty basowego i także gitarzysty, jak czytam w zapowiedziach. Waldemar Gołębski, Grzegorz Górkiewicz i Marcin Ścierański będą towarzyszyć Krzysztofowi. Pandemia to jest tytuł tego koncertu, jaki Państwo usłyszą, wybierając się 25 lipca w sobotę o godzinie 19 na kolejny koncert z cyklu Jazz na Starówce. Thank you. Głęboki cień i... anioł stróż niespokojny. Zgięty w pas wśród minowych żyje ból. Wściekła złość, gorzki żal i słony ból. Słowu dojść do słowa, póki w głowach nikły blask. Może się uda nie zwariować, ty prowadź, uwierz w nas. Dnie jest drugie dno, grząskie błoto. Tu już nie ma walki wręcz i ustały burze krwi. Mawiały, że milczenie to ponoć złoto. Jak obciążył ci nasze dni, martwe dni, ciche dni. To utwór zamykający płytę Night Lakes, płytę Krzysztofa Ścierańskiego z 2014 roku. I to wtedy spotkaliśmy się także na antenie Trójki w audycji Mało Obiektywnie, aby o tym wyjątkowym albumie porozmawiać. Wyjątkowym, bo to było marzenie Krzysztofa Ścierańskiego, basisty jednak, aby nagrać płytę jako gitarzysta. No i właśnie udało się po latach to marzenie zrealizować. Piosenka Ołów, zaśpiewana przez Grażynę Łobaszewską, pochodzi z koncertu, którym Krzysztof Ścierański świętował 25-lecie pracy artystycznej. No i to wtedy także było jedno z tych nagrań na albumie Night Lakes. Pandemia. To będzie koncert zespołu Krzysztofa Ścierańskiego podczas 26. edycji festiwalu Jazz na Starówce, czyli pod gołym niebem. Mam nadzieję, że pogoda dopisze, tak jak dopisywała w ostatnią sobotę na koncercie Adama Bałdycha, Pawła Kaczmarczyka, Michała Barańskiego i Pawła Dobrowolskiego. Directions in Music Weather Report. No i właśnie, to co Państwo słyszą, to już są ostatnie nagrania naszego dzisiejszego spotkania w audycji Teraz Polskie. 1977 rok. Kaseta zespołu SBB, Jerzyk. No, ci z Państwa, którzy śledzili karierę zespołu SBB, doskonale wiedzą, o czym mówię, a ci, dla których to jest nowość, to będzie znakomita podróż w lata 70. Bo tak wtedy też grało SBB i tak brzmiała ta muzyka na kasecie Wifonu w 77 roku. Dzięki pracy Michała Wilczyńskiego i jego przyjaciół z Gat Records mamy teraz tę muzykę na kompakcie. Mamy także nagrania z sesji radiowych, bo to właśnie teraz Palamakia, to jest utwór z tej kasety, i z sesji radiowych Podróż, która zamknie nasze spotkanie. Słyszymy się w Trójce, mam nadzieję już wkrótce. Żegnamy się muzyką zespołu SBB. Mariusz Owczarek, do następnego spotkania.